Z takimi bardzo nocnymi improwizacjami na setarze możemy się spotykać właściwie bez końca w Radiu Tehran. No powiedzmy, że raz na tydzień, bo przecież trudno byłoby słuchać takiej muzyki cały czas. Tak się zawahałem, wcale nie byłoby przecież aż tak trudno, bo nawet jeśli skończy się ta płyta Kejvana Saketa, całkiem niedawno wydana, to po pierwsze mamy przebogate archiwum takich improwizacji różnych znakomitych mistrzów, a po drugie ukazała się właśnie druga solowa płyta Megdada Shahoseiniego, który też improwizuje na setarze, i no, nie dość, że ta płyta się ukazała, to jeszcze przed jakimiś 3 tygodniami udało jej się dolecieć do naszego studia. Wkrótce zatem będziemy się do niej dobierać. bartosz.gilmopa@polskieradio.pl to adres do naszego teherańskiego studia, jak najbardziej aktywny. Pan Czarek pisze, że najpierw nas słuchał z Memphis w Tennessee, później z Nowego Jorku, teraz z San Francisco, i że wiele razy z przyjaciółmi z Iranu miał przyjemność, to bardzo mi miło, że to była przyjemność słuchać Radia Teheran. Panie Czarku, gdyby jakieś sugestie się pojawiały, co mogłoby się pojawić, jakieś inspiracje, to oczywiście jak najbardziej Radio Teheran jest cały czas na takie sugestie otwarte. Gdzieś między audycjami pani Justyna napisała, że właśnie wróciła z kolejnej wizyty w Iranie, gdzieś się porządnie wysmażyła, że była w Maszhadzie, o którym dzisiaj tyle opowiadamy, że była w Babolu, że była w Tablizie, że jej znajoma poetka Ziba Karbasi wkrótce przyjedzie do niej tutaj, do Polski. Pani Justyna zawsze pod swoimi mailami zostawia 3 sentencje. Pierwsza, bardzo teherańska, bym powiedział, bo z Ferdowsiego, od kołyski do grobu szukaj wiedzy. Druga, Nietzsche, bez muzyki życie byłoby pomyłką. I trzecia, ze świętego Augustyna, świat jest książką, a ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę. No i także gdzieś między audycjami przyszedł absolutnie niesamowity mail od Moniki Olka, że tak we fragmencie sobie pozwolę zacytować, a też na tę wiadomość nigdy nie odpisałem, za co bardzo, ale to bardzo się wstydzę i przepraszam. Od tego czasu, pisze w pewnym momencie pani Monika, mając na myśli miniony rok, byliśmy na koncertach poezji kawali, muzyki karnatyckiej, śpiewu gardłowego. Poznaliśmy fantastyczne filmy z krajów Azji Centralnej, Kaukazu, Frunzik Mirkitsian, Co za odkrycie, to w nawiasie, a w oparciu o rekomendacje Radia Teheran kinoirańskie od Murmulaka po Kiarostamiego. Zaprzyjaźniliśmy się z pendżabską kelnerką z ulubionej restauracji. Mamy za sobą pierwsze zdania wypowiedziane w kulawej perszczyźnie, a obecnie zasypiamy do czytanych na głos bajek perskich, arabskich i buddyjskich. W kategorii kulinaria niestety wielki zawód. Mimo że mieszkamy w wielkim mieście stołecznym, no nie, tutaj wielkie nie padło, to moje dopowiedzenie, w mieście stołecznym rozwiniętego kraju, nie ma w nim ani jednej perskiej restauracji, stąd wnioskuję, że Monika i Olek mieszkają w Warszawie, bo to bodaj jedyny kraj, czy też stolica jedynego kraju rozwiniętego, no niech będzie, w której nie ma perskiej restauracji, o ile mi wiadomo. Zapisaliśmy się nawet do newslettera Towarzystwa Irańskiego, jednak na razie dostaliśmy tylko sprawozdanie ze spotkania podsumowującego ich finansową kondycję. Z uporem lepszej sprawy smak perskich lodów próbujemy sobie wyobrazić od zeszłego października. Bilet w jedną stronę już jest, to podsumowanie. Za kilka miesięcy po raz drugi zredukujemy całe nasze ziemskie posiadanie do 2 sztuk bagażu. Im mniej weźmiesz, tym dalej zajedziesz. Życzymy sobie, aby nasza podróż była tak ekscytująca jak ostatni rok. Pozdrawiamy serdecznie, Monika i Olek. No, czegoż życzyć wam więcej? Myślę, że wszyscy do tych życzeń mogą się dołożyć. Wszyscy słuchacze Radia Teheran. Gdyby można było więcej szczegółów na temat strony internetowej, na której można oglądać irańskie filmy, to pytanie na koniec. Czy to IMV Box? Tak, to tę stronę miałem na myśli, pewnie kilkukrotnie wymawiając tę nazwę, IMVBOX. www.radiowrocław.com. O to samo też pytał jeszcze wcześniej pan Krzysztof i też bardzo przepraszam, to już było ponad miesiąc temu, ja do tej pory nie odpisałem. Strona IMV Box. Nie chodzi mi specjalnie o reklamowanie, nie mam z tego żadnych apanaży. Tam zupełnie za darmo można wiele irańskich filmów obejrzeć. Część z nich z napisami, większość bez nich. Chyba, żeby móc oglądać filmy w większości z napisami, trzeba by już pewnie za taką przyjemność zapłacić. Nie namawiam, nie nakłaniam, proszę sobie sprawdzić, albo i też nie, bo i po co, może nie każdego to interesować. Wracamy do muzyki. Homayun Shajarian przed nami. Z tej samej płyty, z której słyszeliśmy się z nim przed tygodniem, Hoda Vandane Asrar, a to płyta przecież wydana już ponad 3 lata temu. Dziś wracamy do niej w kontekście tej niesamowitości, która się dzieje w tym momencie w Iranie odnośnie do koncertów. Homayun Shajarian wystąpił z pomysłem absolutnie fantastycznym, fenomenalnym, przełomowym i niezwykle historycznym. I wypada tylko trzymać kciuki, podobnie jak za podróż Moniki Jolka, żeby wszystko się udało. Otóż powiedział, że bardzo chętnie zagrałby darmowy, otwarty koncert w mieście, mając na myśli Teheran. Żeby był to koncert niebiletowany, taki, na który mogliby przyjść ludzie mieszkający gdzieś tam na południu Teheranu, którym nigdy nawet nie przyszło do głowy, że mogliby pofatygować się na koncert Homayuna Shajariana, bo bilety na te koncerty są po prostu cenowo poza ich zasięgiem. Te ceny biletów na koncerty są mniej więcej tak jak u nas, mimo iż wiele innych rzeczy w Iranie może być tańszych, ale za przyjemność zobaczenia Homayuna Shajariana z takim Sohrabem Purnazerim na przykład i z całym zespołem trzeba jakąś stówkę spokojnie wysupłać. To jest poza zasięgiem znacznej większości mieszkańców, nie tylko Teheranu, ale i całego Iranu. A Homayun Shajarian mówi, że z takim pomysłem nosił się już od kilku lat i zaproponował wreszcie coś takiego miejsc włodarzom. Ci, co ciekawe, nie powiedzieli nie. I faktycznie w tym momencie trwa wewnętrzna wielka dyskusja na temat tego, czy i jak to zorganizować, żeby zrobić to oczywiście w taki sposób, który mógłby też być wzorem do tego, jak organizować takie, no, tu nie ma wątpliwości, potężne koncerty otwarte w Teheranie w przyszłości. No jest to rzecz absolutnie nie do pomyślenia jeszcze parę lat temu. Kolejny z przykładów na to, jak zmienia się Iran. Jak władza gdzieś musi słuchać ludzi, żeby móc przetrwać. Czy przetrwać jej się uda, to wcale nie jest takie pewne, bo Iran oczywiście płonie wieloma protestami i wiele różnych grup społecznych jest niezadowolonych z wielu różnych powodów. Czy w ten sposób uda się ich uspokoić? Pewnie nie, ale może jest to jakiś sposób na to, żeby coś w Iranie się zmieniło. خداوند خداوندان اسرار Homayun Shajarian z Sohrabem Purnazerim tutaj dla nas zagrali, zaśpiewali. Sohrab Purnazeri oczywiście grając na tamburze. No, bo trudno mi sobie wyobrazić tak naprawdę, gdyby miało dojść do tego wielkiego, otwartego koncertu Homayuna Shajariana, żeby miał wystąpić z kimś innym niż Sohrabem Purnazerim i być może też Tahmuresem Purnazerim, dwoma braćmi, synami wielkiego Keyhosro Purnazeriego, także muzyka grającego na tanburze, założyciela zespołu Shams, który nagrał przecież takie wspaniałe płyty z Sohrabem Nazerim choćby. No tak myślę, że mogłoby to wyglądać i mam nadzieję, że będzie wyglądać. Oczywiście czekam na propozycję tego, co też w Radiu Teheran powinno się znaleźć. Te słowa, które rzuciłem tutaj jakiś czas temu na antenie, wcale nie są słowami rzuconymi na wiatr, a dowodem na to niech będzie choćby nasze ostatnie już spotkanie z płytą Salara Agiliego i zespołu Rumi na tropach Rumiego. Muzyka skomponowana przez Javida Afsariego Rada. To właśnie propozycja od jednego ze słuchaczy Radia Teheran. Od kilku tygodni z tą płytą się spotykamy. Dziś jej finał. زمین ما را غمم ای نیمه شب ما را سهر ای در خطر ما را سپر ای ابر شکر بار من جان من خوش می کنی درمان من خوش می روی در جان من خوش می کنی درمان من ای دین و ای ایمان من ای بحر گوهر بار من ای یار من ای یار من ای یار بی زنهار من ای یار بی زنهار من ای شب روان را مشعله، ای بیدلان را سلسله، ای قبله هر غافله، ای غافله سالار من. هم رهزنی هم رهبری، هم ماهی و هم مشتری، هم این سری هم آن سری، هم گنج و استظهار من. ای یار من، ای یار من، ای یار بی زنهار من. بیا ای عشق سلطان وش، دگر با که بر رو بحر از جودت به دزدیده جوان مردی. خرامان مست می قدح در دست می آیی که صافان همه عالم غلام آن یکی دردی. چو در صورت در آیی تو، چو در صورت در آیی تو، چه خوب و جان فضایی تو. چو صورت را بیندازی، چو صورت را بیندازی، همان عشقی، همان فردی. ای در زمین ما را قمر، ای نیمه شب ما سحر، ای در خطر ما را سپر، ای ابر شکر پر من. Sala Ragili może mieć świetne płyty, co udowodnili takiemu niedowiarkowi jak ja, słuchacze Radia Teheran, za co bardzo dziękuję. Ej, Yareman, czyli o, kochana moja, wytchnienia nie dająca, ukochana moja, ty, która skradłaś moje serce, ty, która posiadłaś moje serce, powierniczko moich tajemnic i współczująca ze mną. Gdy jesteśmy na ziemi, jesteś nam księżycem, w środku nocy jesteś nam porankiem, w niebezpieczeństwie jesteś nam tarczą, chmurą, z której pada słodycz. Zabraknie nam dziś czasu na ten sam wiersz Moulany, bo to oczywiście jego poezja w wykonaniu Alirezy Gorbaniego, a bardzo by tu pasowało z akompaniamentem tylko fletu. No ale to może kiedy indziej, może w grudniu, w połowie grudnia. Przed tygodniem Parviz Meshkatian, wybitny irański santurzysta, pojawił się w nietypowej dla siebie roli, grając na setarze na płycie Mohammada Rezy Shajariana. Dziś w finale naszego spotkania, prawie w finale naszego spotkania, zrobi to samo, ale tylko delikatnie, wspierając grającego solo na klarnecie Mohammada Shirhodaiego. Później natomiast Iraj Bastami, to dzięki niemu wrócimy do poezji Saadiego, która prawie otworzyła nasze dzisiejsze spotkanie. Kręcone włosy są pułapką miłości. Jeśli umrę w tej miłości, nie ma wątpliwości, że spojrzenie na jej twarz warte było życia mojego i setek mu podobnych. Z orkiestrą na bogato Iraj Bastami wystąpi, ale nie wypłukało to w najmniejszym stopniu nawet tego wykonania z emocji. Grażyna Oczkowska audycję zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you.